és com música, no? Aïe rencontras de petri matuté, aïe rencontras de petri matuté. Queridos ointes, o noso, a nosa participación locutor se remata aquí, posto que temos dúas grabacións importantes, que é a do noso correspondente nas Rías Baixas, de Combarros, Xulio Simón, e tamén temos unha entrevista que tivemos que gravar, posto que non había outra fórmula, que na que participa Fina Casal de Rei, unha grande escritora tamén e amiga. Exactamente. Sí, queridos ointes, ata o vindeiro sábado, que teñan unha feliz semana. Amigas, amigos, que anoite sexa o voso descanso, arrúa a vosa liberdade e a modiño. Moi boa tarde a todas e todos dende Combarro. Estamos en momentos de eleccións, non está mal lembrar un aforismo latino que di «Verba ligant homines taurorum cornua funes», «As palabras atan aos homes como as sogas os cornos dos touros». Os candidatos que tanto prometen deberían ter moi presente a mensaxe do vello aforismo. De rapaz, lembro nas feiras que os vellos sentenciaban: a palabra dada é un documento, e o trato quedaba feito cun apretón de mans. Hoxendía, a pesar de que saben que o dito queda gravado, dálles igual. Non lles importa a ética da palabra, dálles igual prometer e non cumplir. Hai quen se manifesta en contra da lingua do país e logo ocupa cargos de responsabilidade sen ningún problema. Pasamos a outra cousa. Chegoume información da convocatoria do Premio de Xornalismo Manuel Lueiro Rei, que convoca o Concello de Fornelo de Montes coa colaboración da Deputación de Pontevedra e que considera artigos xornalísticos de carácter social. O prazo de presentación remata o 30 de xuño e terás en conta na selección do traballo premiado a orixinalidade dos artigos, a adecuación ao tema e xénero solicitados e a claridade expositiva e a calidade lingüística. Pero hoxe pensaba falar de outra cousa, dun escritor de Lugo. Tense falado moito últimamente do escritor Mario Vargas Llosa a raíz da súa separación de Isabel Presley. Lembreime do seu libro La fiesta del chivo, unha novela publicada no ano 2000. A acción desenvólvese na República Dominicana e céntrase no asasinato do dictador Rafael Trujillo e os feitos posteriores. Un dos personaxes que aparece na novela é o lugués José Almoina. En palabras de Vargas Llosa, esta es una novela, no un libro de historia. Entonces me tomé muchas, muchas libertades. Tuve que respetar los hechos básicos, pero cambié y deformé muchas cosas para hacer a la historia más persuasiva y no he exagerado. Vargas Llosa entrelaza elementos ficticios con históricos. Trátase de un libro, no de un documental. Por outro lado, os personaxes de Trujillo e os seus asasinos foron creados baseados en rexistros históricos. A República Dominicana estaba daquela sometida á férrea dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, quen, a pesar de ser un furibundo anticomunista, ofreceuse a acoller 100.000 exiliados republicanos españois no seu país. Porén, os refugiados españois preferían outros países, como México, Argentina ou Venezuela, e chegaron moitos menos. No 1976, no xornal La Vanguardia, Albert Manent, apenas dous meses despois da morte de Franco, mencionaba nun artigo baixo o epígrafe Exilios a tres republicanos asasinados por orde do dictador caribeño. Tres emigrados víctimas del implacable trujillismo: el profesor vasco Jesús de Galíndez, secuestrado en Nueva York y desaparecido para siempre, autor de un libro insuperable, La era de Trujillo; Alfredo Pereña, yerno de Samuel Giligaya, desaparecido en un cambio de avión en Ciudad Trujillo; y el atropello y asesinato en México de José Almoina. Galíndez foi profesor na Universidade de Columbia. Desaparecía na illa caribeña en marzo de 1956. Trujillo non lle perdonou que lera precisamente o 27 de febreiro, día da independencia da República Dominicana, a súa documentada tese doutoral sobre o goberno do dictador nesa universidade norteamericana. 4 anos máis tarde matarían a Almoina, prácticamente polo mesmo motivo. E é de Almoina de quen quería falar hoxe. José Almoina Mateos, nado en Lugo 21 de xuño de 1903 e finado en Cidade de México 5 de maio de 1960, foi un escritor e político galego. O golpe de Estado do 18 de xuño de 1936 sorprendeu-no en Benavente, de onde saíu camiño de Astorga para dirixirse cos mineiros a Oviedo. A súa muller, Pilar Fidalgo, foi detida pola Garda Civil o 6 de outubro. Almoina ocultouse nos montes de Villablino e dende alí pasou a Santander, de onde logrou intercambiar a súa muller por un xeneral franquista en xuño de 1937. Despois pasaron a Francia. Logo da fin da guerra, exiliouse, instalándose na República Dominicana o 7 de novembro de 1939, cando tiña 36 anos. A súa chegada a Santo Domingo, obtivo emprego en febreiro de 1940 como profesor da Escola Diplomática e Consular da Secretaría de Estado de Relacións Exteriores. En outubro de 1942 foi designado preceptor de Rafael Leónidas Trujillo Martínez, alias Ramfis Trujillo, fillo do dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo Molina. Un ano despois foi nomeado catedrático especial da Facultade de Filosofía da Universidade de Santo Domingo, responsable da área de portugués. O ano seguinte foi ascendido ao cargo de secretario particular do presidente Trujillo, o que lle permitiu acceso ás fontes de poder e ás interioridades do réxime. Durante a súa estadía en Santo Domingo, publicou La biblioteca erasmista de Diego Méndez e Rumbos heterodoxos de México, ambos libros co auspicio da Universidade de Santo Domingo. Tamén escribiu 2 textos, Meditaciones Morales e Falsa Amistad, que apareceron como se fose a autora María Martínez de Trujillo, esposa do dictador. En 1947, 8 anos despois da súa chegada, tomou a decisión de sair do país e marchar a México, despois de coñecer as entrañas do réxime de Trujillo e dedicarse a labores académicas e editoriais. Escribe «Yo fui secretario de Trujillo» no 1950, unha obra de honra e loas a Trujillo destinada a ser unha distracción das súas actividades antitrujillistas. 15 meses antes, publicara en México co seudónimo de Gregorio Bustamante a obra «Una satrapía en el Caribe», historia puntual de la mala vida del déspota Rafael Leónidas Trujillo, e que Trujillo atribuiu a xiña ao seu antigo secretario, a pesar de que na obra se introducía un despiste, ese miserable gallego almoina que non deu resultado. Con esta dedicatoria, abría Almoina Mateos o libro anterior. Dedico este libro crudo, amargo, brutal a todos los que por su condición de demócratas presencian con repugnancia invencible el espectáculo de la más sangrienta, sórdida y feroz tiranía. Este libro foi para él unha condena a morte. Durante máis de 10 anos, Almoina tratou de combinar os seus labores profesionais e académicos coas súas actividades antitrujillistas, charlas, conferencias, etc., ata que o 4 de maio de 1960, un ano antes da morte de Trujillo, foi asasinado nas rúas da Cidade de México. Almoina chega a este México aliado da República co visado de asilado en 1947 e aquí vivirá ata que é atropelado por un automóbil do que se baixaran 2 sicarios de Miami para rematalo con disparos. Faleceu o día seguinte nun hospital da cidade. Dado o carácter despótico do réxime dominicano e da personalidade vengativa do seu máximo dirixente, non é de extrañar que Rafael Leónidas Trujillo, neto e lexítimo de un policía español destinado en Cuba, perseguira ata a morte o autor. Calculou Almoina que non corría perigo detrás do pseudónimo e do truco de autoinsultarse en terceira persoa, ou quizáis que a súa humilde persoa non fora nunca obxecto de preocupación do tirano, mas non calculou a súa maldade e morrería asasinado por 2 sicarios anticastristas un ano antes que o sátrapa. Como organizador do atentado fálase do dominicano Johnny Aves García, sen máis oficio que o de asasino e torturador asalariado de Trujillo. O Servizo de Investigación Militar que el dirixía foi unha poderosa organización. En Galicia, no 1960, o vespertino La Noche, Santiago de Compostela, un 25 de maio, publicaba a morte do escritor José Almoina, sen precisar a causa, quitándolle así todo o sentido á noticia, salientando a súa faceta de profesor en Santo Domingo e México e as súas publicacións sobre Rubén Darío, Goya e a Biblioteca Erasmista de Diego Méndez, así como as colaboracións na prensa galega. Parece ser que é o único diario galego que recolle a morte, aínda que como unha noticia cultural e ocultando que o lucense foi víctima dun terrorismo de Estado. Segundo o historiador dominicano Moya Pons, José Almoina Mateus, sen ser dominicano, tivo a firmeza moral de denunciar os crimes de Trujillo, despreciando os beneficios materiais que podría ter algo que en realidade poucos insulares fixeron. Rafael Leónidas Trujillo Molina, nacido en San Cristóbal o 24 de outubro de 1891, foi asasinado na capital bautizada co seu nome o 30 de maio de 1961 e foi soterrado no exilio en Mingo Rubio, El Pardo, no mesmo cimeterio que Franco. O ferrolán serviu como un imán para outros ditadores, atraéndoos a España vivos ou mortos. Fulxencio Batista, de Cuba, Ante Pavelić, xenocida en Croacia, o general Pérez Jiménez, Venezuela, e os 2 Trujillos, Rafael e Ramfis, o breve sucesor na tiranía dominicana que morre en Madrid no 1969 tras accidentarse co seu automóvil deportivo de fillo rico. Con Franco serían seis os chivos que convirten a capital española na que ten hoxe o maior número de sepulturas de dictadores do mundo. E rematamos, como sempre, con música de María Gadú, que é unha cantora, compositora, instrumentista, productora e activista brasileira. Despídome con a canción Altar Particular. Que teñan moi boa tarde. Hoje me pede pra apagar a luz e pôs meu frágil coração na cruz do teu penoso altar particular. Sei lá, a tua ausência me causou um caos. No breu de hoje sinto que o tempo da cura tornou a tristeza normal. Então, tu tome tempo com meu coração. Deixe ele vir na solidão, encabulado por voltar a sós. Depois que o que é confuso te deixar sorrir, tu me devolvo o que tirou daqui, que meu peito se abre e desata os nós. Resolver mudar, tirar meu pobre coração do altar, me devolver como se deve ser. Ou então dizer que dele resolveu cuidar, tirar da cruz e o canonizar. Digo, faço melhor do que lhe parecer. Teu cais deve ficar em algum lugar assim, tão longe eu possa ver de mim, onde ancoraste teu veleiro em flor. Sem mais, a vida vai passando no vazio. Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta ao que chamo de amor. Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta ao que chamo de amor. Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta. Yeah. Ofrecemoslle agora a conversa, entrevista que gravamos, que mantivemos con dona Fina Casal de Rei Fraga, escritora, profesora, etnógrafa, gastrónoma, periodista, conferenciante, académica de número da Real Academia Galega. Os seus libros foron traducidos a nada menos que